Vegeta, rozzłoszczony nieudolnością Napy, usunął go z pola walki. Goku szybko zrozumiał, że dorówna nowemu przeciwnikowi, wyłącznie eksploatując ciało do granic możliwości. Kaioken 3. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 14. Przemiana Vegety. Kaioken 3. Super. Moja kolej. Niech cię diabli. Goku może wygrać tę walkę. Yeah! Nie wierzę. Kakarot nie może być ode mnie silniejszy. Vegeta to potężny wróg. Nie skończę tej walki zbyt szybko. Nie mogę myśleć o bólu. Jestem jednym z najlepszych wojowników we wszechświecie. Nie ulegnę żałosnemu amatorowi twojego pokroju. Kaioken 3 sprawił, że jestem wyczerpany. Dłużej nie dotrzymam mu kroku. Krew. Ten żałosny śmieć przelał moją szlachetną krew. Zapłaci mi za to. Ceną za tę bezczelność będzie zagłada planety. Roztrzaskam ją na kawałki. Co takiego? Spróbuj uniknąć tego ciosu. Może ci się uda, ale twoja planeta zginie. Nie pozwolę na to. Muszę zaryzykować. Kaioken 3. Kamehameha. Kamehameha. Nie powstrzymasz ataku, działa Galik. Wkrótce przestaniesz istnieć. Ha! Niemożliwe. Ten atak ma siłę działa Galik. Kaioken 4. Co się dzieje? Udało mu się, udało. Goku, to ma szczęście. Yajirobe, co tu robisz? Ktoś musiał cię pilnować. Może i wygrałeś, ale o mały włos. Racja. A potem wystrzeliłeś tego kosmitę na orbitę. Wiedziałem, że ci się uda. Co się stało? Ledwo cię dotknąłem. Chyba trochę przesadziłem. Zawsze byłeś nerwany. Uciekaj, tu wciąż jest niebezpiecznie. Co ty pleciesz? To znaczy, że on wciąż gdzieś się tu kręci. Ten cios go nie wykończył. Co z tego? Jeśli wróci, przyłożysz mu jeszcze raz. Niekoniecznie. Jestem wykończony, wyczerpałem całą energię. Rozumiem. Trzymaj się. Żaden nędzny wyrzutek mnie nie przewyższy. Nie jestem zwykłym Saiyaninem, ale najwybitniejszym synem swej rasy. Nie pozostawia mi wyboru. Zmienię się w wielką małpę i zmiażdżę go. Zobaczymy, co powie, kiedy zobaczy moją potęgę. Na szczęście jest pełnia księżyca. Chcieliśmy z niej skorzystać, żeby szybciej pozbyć się mieszkańców planety. Nie sądziłem, że będę musiał się przekształcić, by pokonać jednego wojownika. Przeklęty Kakarot. Zaraz, a gdzie jest pełnia? Szukaj ile chcesz. Na tej planecie nie zobaczysz już pełni. Piccolo wiele miesięcy temu uprzedził twój ruch. Ale nawet w swej zwykłej postaci Saiyanin pozostaje groźnym przeciwnikiem. Goku jest osłabiony. Jeśli jednak całą energię przeznaczy na jeden atak, może wygrać. Zaatakuj go kulą życia. Co on tam robi? Dlaczego zwleka i nie staje do walki? To niemożliwe, znikł. Jakim cudem księżyc znikł z nieba? Przeklęci dranie. Wiedzieli, co planuje i zniszczyli księżyc, zanim zaczęła się walka. Niech będzie. Stracę część energii, ale nie mam wyboru. Wyraz jego twarzy wynagrodzi mi tę stratę. W samą porę. Mogę go pokonać wyłącznie kulą życia. Wpierw jednak muszę się skupić. Kakarot, zniszczenie księżyca było sprytnym posunięciem, ale na próżno się starałeś. Co takiego? Jeśli chcesz, możesz udawać głupka. Wiedziałeś, że my, Saiyanie, podczas pełni możemy dokonać transformacji. Czego? Księżyc świeci odbitym światłem słonecznym. Ale promienie słoneczne odbite od jego powierzchni nieco się zmieniają. Saiyanie zwą je falami siły. Podczas pełni są 17 milionów razy silniejsze. Nic z tego nie rozumiem. Wzmocnione fale wchłaniane są przez siatkówki naszych oczu. Wtedy w ogonie zaczyna się reakcja biochemiczna, która prowadzi do transformacji. Najlepsi saiyańscy wojownicy mogą stworzyć sztucznego satelitę odbijającego promienie słoneczne. Jednym z nich jestem ja. Przykro mi, że twoje nadzieje okazały się fałszywe. Dawno powinienem to skończyć. Taki śmieć nigdy nie miał szansy na zwycięstwo. Kiedy pojawiła się kula, poziom jego mocy spadł. Dlaczego tak ryzykuje? Co to? Połącz się z tlenem. Co ty zrobiłeś? Niemożliwe. On stworzył księżyc. Teraz przydałby ci się ogon. W wszystko skończone. Co to? Widziałeś? Tam zostawiliśmy Goku? Co to za świecąca tarcza? Niemożliwe. Czujesz tę moc? Może to energia taty? Niestety. Wiem, do kogo należy ta energia. Nikt nie może być tak silny. Co tam się dzieje? Tato. Wracam. Tata mnie potrzebuje. Goku kazał nam lecieć do domu. Tacie grozi niebezpieczeństwo. Jeśli mu nie pomogę, zdarzy się coś strasznego. Daj spokój. Goku sobie poradzi. Tacy słabeusze jak my nie mogą mu pomóc. Masz rację, ale to bez znaczenia. Muszę tam wrócić. Poczekaj na mnie. Jak ci się podobam w tej formie? Jesteś pod wrażeniem? Co tu się dzieje? Zmienił się w potwora. Zdradzę ci drobną tajemnicę. Gdy zmieniam się w wielką małpę, moja siła wzrasta 10-krotnie. Wiesz, że podczas pełni potwór o kształcie małpy wychodzi na łowę. Musisz dziś zostać w domu. Nie bój się, chłopcze. Zajmiemy się tą drobnostką. Może trochę zaboleć. Teraz rozumiem. Ale jeśli jestem taki jak on, to znaczy, że potworem, który 10 lat temu zniszczył arenę i zabił dziadka Gohana, byłem ja. Dziadku Gohanie, dla ciebie i dla całej planety pokonam tego drania, nawet jeśli będę musiał zginąć. A kiedy spotkamy się w zaświatach, poproszę cię o przebaczenie. Kończmy tę walkę, Vegeta. Nie pokonam cię w tej formie, ale zniszczy cię kula życia. Tato! Wdał się w ojca. Ugh! Kaioken. Co się stało? Jestem dla ciebie za szybki? Gin. Stać cię na więcej, Kakarot. Wielka małpa skacze jak zając. Nawet Kaioken 5 niewiele zmieni. Do tego nie mam czasu na atak kulą życia. Straciłeś odwagę. I tak mi nie uciekniesz. Vegeta w postaci wielkiej małpy zupełnie zmienił przebieg walki. Jedyną nadzieją Goku jest kula życia. Potrzebuje 10 sekund. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Mam dość energii na atak kulą życia, ale Vegeta jest za szybki. Już po tobie. Zatłukę cię gołymi rękami. Zostaw mojego tatę. Uczę cię ciągnąć mnie za ogon, szczeniaku. W następnym odcinku Kula Życia. Wygramy.